الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فرنو داوري شو ما محمد إلا رسول نو ليكم سؤال كلو دا ما الا دوړه د حصر د فار استعمالي ادوات د حصر دي د دې نزیر د خدای رضی چې نبی رسول الله رسول او بل صفات پکې نو دا سما جواب کړو چې دلته دا کوم یو ده حصر اضافي دي حصر حقیقي نه لري ولو دا آیتونه مبارکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وفات شو او صحابه کرام چې آیه د آیتونو مخکې اورېدلو ولا یعلمون بمقصد الآیت اول الوهم اورېدلو هم پوره مقصد باندې دغه نو چې ګره نبی علیہ السلام باندې وفات راځي عثمان صاحب چې هم خبرې باندې کړل خفګان نه عمر رضی الله عنه توره روبه سره وا او مختلف قسم خبر منافقان دا خبر مشهور کړ شهر خدا نبی دې باندې بیا مرګ څنګه راغ شیطانی خبر وي عمر ستر رو باسر وي کړ چې رحمن نبی ورل چې ان محمد ما ته ضرب ته ونو کو نما وردا ست والی بل هو حي بلکه نبی اسلام دې باندې ابو بکر صاحب کور ته ورنن واته دا خدا عائشی بھی بکور کو مخ مبارک نه پرده لرې کړو ښکلې کړو سترګونه اوښکې جاري وې بار بار صحابه کرام حالات چې هم داسې چې ډېرې زیاتې پریشانۍ وه بل وخت هم داسې و چې ټوله دنیا دشمنۍ ته تیاره وه او د نبی اسلام په ژوند باندې هم معجزې وې امدادونو د خدای پاک ابوبکر صاحب ټول ته کښېنې دا بیان ورته شروع کو ومن کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد رب محمد فان رب محمد حي لا يموت اور سبھی بچر ابو بکر سب داخل نہ داور دو کتاب شدا ایت ہڑ وقت ما داخل نہ چھو ما محمد الا رسول قد خلت من قبلها الرسل دا هو يوم السلف وما كان لنفس او ندي ممكن ان يو نفس تفارا اتلا تلك ندي ممكن يو نفس تفارا كان لنفي الامكان دا كان شده تكدر نفي الامكان دا فرد چه ممكن نير دي نفس تبا خلقی مرشو يرش دا دغی نوی کرد نو مرشو کسو فقوله و لگه دا کو اکسیجنت و کو هر سش بس داخده تو منظور و خود ابر کس سزا دا پدی ملو گی شده غلط نیت ولی کول یا نور ناس گناهون شوی شده ولی سبب جور شده در اللہ سبیاد سکاروش وما كان ممكن ندي لنفس ديو نفس تفارا أن تموتا شمرشي إلا بإذن الله مگر فتخذير دا الله سراب بإذن الله تقولك اي بتخذير الله اي بحكم الله مگر بحكم دا الله بانده كتابا نو ذلك اللي مؤجل نو مقرر كل شبيب تا هر انسان دا فارا نیٹھا مکرر لکل شویدہ نتے سوکی او سے کٹ مخی کی گی او نرستو کی گی دے خلق دا میڈیا والے گردی چرا چاڑی روور یا توی تے سفرے او چیز شملے دے رس کم او ویڈے فرم دے رفالک ساک چی عمر دے ڈیری تو در از بدا اوخ وخا خوری اسم دا تنوی او چی عمر دے ختم شو دا ٹینڈی دیری دا دے شریف دیری دا وخر پڑا بده تیاری عمر بشت دا مسئلہ سشی دا تا نیٹھی ہے دا وما کانا لنفسنا ممکن ندی دیو نفس تفارا انت موتا چه دی مرشی الا بإذن الله مگر با حکم دا الله سرا بإذن الله ستا سوری کر بتقدیر الله کتابنا لکل مؤجلنا مقرر کر شوی دا هر شر پرٹھے مقرر کر شوی دے رب کریم فرمائی ومن یرد ها سوک چه اراده لری بعملیه دا وسر اولی که فعمل خپل سرا سوک چه اراده لری فعمل خپل سرا عمل کی منز و دست کی درس کی او دیو چیز پدی سر دنیا حاصل کم یو آرز بخبر در پسی راش دا و تفاویلو کنن خدای پاک را درکی راوست خدای پاک را درکی راوست چی تیگه والی یو سا خدای که و سواب تی خوچه زو تیم چی یا کورشا تیگی رو لیگنو بس پوششیم یا کار دا تر دنیا را پر وَمَنْ يُرِدَ آجَاجِ رَادَ أُولَرَ لَا بِعَمَلِهِ فَعَمَ الْخَبَلِ سَرَى سَوَابَ الدُّنْيَا دَبَدَ لِدَ الدُّنْيَا چاچه اراده ولر له په عمل خپل سره د بدل د دنیا نو دیه رب کریم فرمای ور وکوم غد تا من ها د غینا یره د دنیا نه مو ته ور کو و ما یرید او ها سو چې را د لري بیا ملیه په عمل خپل سره ثواب الاخره د بدل آخرت نؤتی نمگ بورگو دتا من ها دخا ایناب چیر دنیا را پارکه کو دا آخرت تا پارکه دا امام غزالی سیب چیدون رویا گرگا وا دا چکا مدرسی که سبکو یلتی و کس تریو خانو نو طالبان نستو بارنو یو طالب نتا پوسو گویتو ولی علم که او ته بس چې علاقه کې به عزت یو خلک راته کینی او فاسي او ښه ولته یو ولته ته تر سره پاره لرم کې په پلان مې علم درنه چې زه نو کوم څه وکم او ښه ولته یو تر سره پاره کې ټول دنیا غرضونو امام غزالي چې بنا غې دره تعالی او ته ته بچی دا علم تر سره پاره کې دوه دې لپاره پاره کوم چې خدای پاک په اوپر جنم او بیا راغه خبرو ومنه او بیا مخدې پاکو بس آتی بس یو تو بکیلا مکو نور باندې لیا گر کتی خدای بس نیت یې خو ا دنیا خاص مسره ده تاریخ ده پاک درکی نه سره بس منډي واه و ما یردا اسو خیر اد نری بیا ولی فامل فل سرا ثواب الاخرت د بدل اخرت مو هو ګره دې درسونو سری امام ته کوا زمونږ استادان شو یار هغه نه مخ کې دا درسونه چې آی خل کنه امامت یې وسره نه کولی مونږ به تاسو کو چې دا امامت یې وسره ور نه کړی ولی امامت سره دغه خاطر دې بیا د سبق نه وباس او هغه مخ دې پاک مال ساتي دې چې ټکه نه کول حسن بصری رحمت الله علیه ورنا ستر قرآن ته یو آیت کې تفسیر حسن بصری لیکنه ته دې دا څه کار کوي یوسف شه وی تاسو کار کا اوسه شو تا وی تاسو وسه کار کا قرآن دنا سره دا کار نه کاری فلسه ته وی تاسو کار کا و ما یرد ثواب الدنیا نؤتیه منها و ما یرد ثواب الاخره نؤتیه منها و سنجزی الشاکرین او زرد چې موږ به بدل ورکو الشاکرین شکر گزار لرا چې کوم د خدای شکر گزار دی زرد چې موږ به تر هغه څه ورکو بدل ورکو شکر گزاری دا نه چې الله پاک پیدا کړی او الله پاک ته رزق درکړي دا هغه شکریا دا نه چې احکامات ومنه او عبادت دا وکړه وکا ایم نبی نارد را دا انبیاؤنا قاتلا جنگر دی دا لبزی ترجمه ترگو وقش قاتلا جنگر دی ماهو پا ملگرتیا دا دغا نبی کی ربیونا حق پرستو کثیر نو دیرو امبیو سره جنگ نه کړی امبیو په ملګرتیا کې څه کړی دی جنگ کړی دی سوانش ما یعنی نبی سره ملګرو او حق پرست او باطل پرست ته څه کړی جنگ کړی دی لفظي ترجمه مته ده کوم چې متوجه شي وكأي من نبي ناډر د امبیو نه قاتلا جنگ کړی دی ما هو تدخی نبی فمن گرتیا کی ربیونا حق پرستو کثیر نو ڈیرو رب کریم فرمائے چھے تدخ کام نبی سرا کم مل گرو دیکھی دادری صفاتو خدے پاک تیرا صفتو نفا ممکن پیدا کی فما وحنو دی سستی نوکڑے لما دا حاس دا وجنا اصابہو چھے کم تکریفو نرسی دل ودویتا فی سبیل اللہ فلا رضا اللہ کی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم ملگرو یو خدا رشدی سستی دینا کرنے دوی ہم سپت وما ضعفو او کمزوری نوخ کار رکرے عن مقابلت العدوی فمقابلت دشمن کے بما فحاصنا لهم من علم الجراح چرا سیدلو دیتا درد دا زخمنو وما ضعفو کمزوری نو اخکار کړی عن مقابله العدو د دشمن په مقابله کې کمزوری نو اخکار کړی بمانا لهم من الم الجراح وما استکانو او نو تبشوی د دشمن پته وته ولګرې چې دشمن چې دی نو اصر هم پیسه پرې ده په مونږ خرڅې کېږي نه په مستکانو تابه شوي هم نو نشه دشمنه خرڅې شوي فدې یو بګې کوم صفت د نبی سره چې کوم ملګرو په ما وهنو درېمو دشمن ته کمزوري نه ښکارا کړې درېمو تابه شوي دی والله يحب الصابرين اللہ پاک محبت کی د صبر کو ان کو سراب پدی کے شدا سی پتو نو نو پی او پوش شدا صابرینو او اللہ پاک من کی د صبر کو ان کو سراب دتر دوی کی ف ابو بکر امیر الصابرین ابو بکر سے چلے دا امیر دل صابرینو